Boma ya sonya era ngwisinga ikwitilo kona neli boma oh oh mama sonya na moni lelo motema na kae toni na presi na ye kitoko na ye elo peli na ye pensa tona ye oh oh oh eti ninga na linga ye sonya. Salomako, si para no te ve, Salomako, si para no te ve, Salomako, mamá, yo dossier.